just be a lover. One more time. Now it begins. Daft Punk. Robotic. Hypnotic. Roman Anthony. Doing it one more time. Trójka. Program trzeci. Annały migały. No i się nam redaktor Margański na Daft Punkował, a ja też Daft Punka mam, ale no nie będziemy w ten sposób w takim razie. Nie będziemy w ten sposób robić, a na sam początek, żeby zrobić tak, żeby określić ramy audycji Annałów migały, myślę, że warto zacząć od polskiego akcentu. Drodzy Państwo, są polskie zespoły stoner rockowy dumowe i właśnie taki zespół, który ma piękną nazwę Andromeda Space Experiment. Chciałbym, żebyśmy usłyszeli utwór pod tytułem Jupiter is Electric, czyli po naszemu elektryczny Jowisz. Why must man go into space? Why must he attempt this new and forbidding trial? Space with its belts of radiation, meteorites, solar winds, unknown cosmic forces. To explore his world, man has always risked the unknown. Because it is unknown. Man's nature is to know. Nigdy nie zaczynaj audycji od utworu instrumentalnego. Może jest taki nakaz. No, jeśli nigdy mam nie zaczynać, to właśnie zaczynam audycję od utworu instrumentalnego. To oczywiście Andromeda Space Ritual i Jupiter is Electric. Band z Krapkowic są również na tych cenzurujących amerykańskich mediach społecznościowych. Andromeda Space Ritual, można tam zajrzeć i zobaczyć jeszcze, co panowie tutaj przygotowują. Pan Ariel wysyła mi Kaszpirowskiego. No dobrze, niech będzie Kaszpirowski. Chociaż Kaszpirowski z jasnowidzeniem nie bardzo mi się kojarzy. Na polu walki oczywiście Nikifor, który czeka i wysyła utwory. Bardzo jest mi przyjemnie. I pan Michał, który zgadza się na godzinę emisji audycji, bardzo dobrze. Pan Adam Altea, która mówi, że rzeczywiście jasnowidzenie bywa czasem omylne. Ach, i dużo propozycji od Pawła, od Marcina, rzeczywiście piękny, wielki kaseciak z Lublina. Mogą to państwo zobaczyć oczami wyobraźni, który mi przesyła taki bardzo nawet architektoniczny po prostu, tak. Dużo państwa już się ujawniło. Pan Sławomir, który posłuchałby zespołu Gorgorod, no, powiem tak, jedną modelkę zabrała karetka pogotowia, bo zemdlała podczas słynnego koncertu, który był nagrywany bodajże w Katowicach. A pan Mariusz, wędliny w drodze, tak, pisze, autostradą jedzie i już nie musi czekać na audycję, już audycja jest, no tak, po to, żeby były bułki, wędliny itd. Lecimy z tym koksem, pisze pan Paweł, gwiazdy na niebie, właśnie ten czas, tak, ten czas, a pan Filip pisze, że prawie trzecia strona Księżyca, prawie, bo według uniwersalnego kalendarza księżycowego, który właśnie mi wysiadł, no mamy prawie pełnię, ale gdybyśmy na pewno mieli, to rzeczywiście byłby czas trzeciej strony Księżyca. No dobrze. Dobrze jest odnaleźć się w społeczności. Przynajmniej wiem, że mówię do kogoś tak, jak zawsze powtarzałem w audycji, czasem będąc w środku nocy w radiu. Ciężko jest w ogóle zidentyfikować. Ciężko w ogóle jest uświadomić sobie, że się do kogoś mówi. Następuje troszeczkę takie samo zapętlenie. A żeby jeszcze głębiej wejść w noc, proponuję kolejny utwór instrumentalny. Tak, zupełnie odwrotnie niż być powinno, ale właśnie jest to znak rozpoznawczy tej audycji. Dale Cooper and the Dictaphones. Ja już z tą angielszczyzną trochę przesadzam. I to będzie, no, taki utwór zahaczający właśnie o to, co lubimy najbardziej i zwymiatający jakichś normalnych słuchaczy. Jeśli jacyś zostali, no to z tym utworem być może już się usuną i w końcu będziemy mógł zacząć swój sabat. Dale Cooper and the Dictaphones. No, jak widać, diktafony i dyktafony były bardzo obecne podczas tego nagrania. A właśnie, no dobrze, czyli dwa ciężkie głazy na początek. Nie powiem, że będzie potem ciężej, bo wcale w ten sposób być nie musi, a wręcz przeciwnie. Kalendarz ustalił się tak, że utwory, które często grałem w annałach wiele tygodni temu, no w tej chwili stają się utworami rocznicowymi, gdyż na przykład pojutrze urodziny mieć będzie Jeremy Coleman, zwany Jazzem Colemanem, lider formacji Killing Joke. A to nie jedyny jubilat dzisiaj, więc będzie i Killing Joke, i może w dwóch wydaniach wręcz, a jeszcze będzie polski człowiek, który obchodzi urodziny, a jakże, oraz dużo, dużo, dużo więcej, ale co więcej, o nie, to ja teraz nie mogę mówić w ogóle o tym, a mówić o tym niepodobna. To naprawdę niepodobne. Także teraz, dla wszystkich tych, którzy doświadczyli lat 80., i ja się zastanawiam, dlatego że mam kontakt z młodymi ludźmi, którzy urodzili się, dajmy na to, w połowie lat 90., w roku 95., 96., albo nawet już w XXI wieku. I oni odczuwają na przykład pewnego rodzaju nostalgię za czasami, w których ich jeszcze nie było. Ciekaw jestem, jak to jest. Ale rzeczywiście, można sobie zbudować pewien obraz o czasach dawnych. Na przykład to, że przed II wojną światową ludzie funkcjonowali w czarno-białym świecie. No, przecież nie inaczej. Dobrze, ten sposób, tok rozumowania mógłby iść dalej, ale przerwie go zabijający, morderczy żart i utwór pod tytułem 80s. I have to strive. Killing Joke 80s. No właśnie, i tutaj zaczyna się pewna kwestia, dlatego że Jess Coleman przyszedł na świat, został urodzony. Cóż to za fraza. Przyszedł na świat w roku 60, a zatem w latach 80. Lata 80. przypadały na jego dekadę od 20 do 30 roku życia, więc nie dziwne, że śpiewa, że bawił się, że było bardzo dobrze. Z reguły te lata, chociaż wypełnione często wątpliwościami młodzieńczymi i pytaniami, no uchodzą potem w pamięci za bardzo radosne i za takie, w których korzystaliśmy z życia. Państwo piszą bardzo dobrze, przyłączają się do grona, tak jak pan Krzysztof, mówią dobry wieczór. No dobrze, niechże będzie. I skojarzenie z agentem Cooperem widzę u pana Jacka, absolutnie tak. I właśnie, ciężej nie będzie, oczywiście, że nie. Dwa straszaki dałem na początek właśnie po to, żeby wszyscy, którzy rozumieją kontekst, zostali. A sam Jess Coleman, między innymi, no można powiedzieć Brytyjczyk, ale niekoniecznie, dlatego że studia z zakresu kompozycji, które rozpoczął w Anglii, kontynuował między innymi w Mińsku, teraz białoruskim, wtedy radzieckim, oraz w Lipsku, czyli w Niemczech. To trzeba przyznać, że absolutnie nie miał oporów przed zaglądaniem za tak zwaną żelazną kurtynę. Żelazną kurtynę, którą swoją drogą jego rodacy między innymi spuścili na połowę Europy. No ale nie, absolutnie nie można winić synów czy wnuków za to, co zrobili ojcowie, bo to są dwie osobne historie. No dobrze, skoro Jess Coleman jutro będzie miał urodziny, no to dajmy ten chyba największy hit, który zresztą bardzo lubię, Killing Joke, a mianowicie Love Like Blood. Just in time. No właśnie, z tą miłością jakże to różnie bywa na Love Like Blood zespołu Killing Joke. O, jest już 14:30. W nocy czy rano? No właśnie, szkoła falenicka i szkoła otwocka. Nie do końca wiadomo. Mogą państwo pisać, czy jest to pora nocna, czy poranna. Tak zdaje mi się, że godzina rano przypada w drugiej ćwiartce, czyli w ostatniej ćwiartce nocy. Nie, to złe określenie. W każdym razie od godziny 3:00 do 6:00 jest rano, a od północy do 3:00 do 2:59 jest w nocy, ale mogę się mylić. Być może zależy to od czegoś jeszcze innego. No dobrze, cały czas poruszamy się w tematach dosyć brytyjskich i dobrze, chociaż nie tylko to przygotowałem na dzisiejszą noc oczywiście. Przygotowałem również w razie czego taki SMS-owy dyżur pod numerem 71335, w razie czego złotówka i 23 grosze za jednego SMS-a. A ja ostatnio siłą rzeczy poruszałem się komunikacją zbiorową, komunikacją miejską. Nie jest to jakaś nie wiadomo jaka nowina, no normalna rzecz. No w każdym razie muszę przyznać, że poziom dyscyplinowania ludzi w środkach komunikacji miejskiej jest wysoki. I gdybym przyglądał się temu z boku, to myślałbym, że to jest jakiś film science fiction tak naprawdę, że to jest jakaś dystopijna wizja przyszłości. Nie, absolutnie na każdym kroku podkreślany jest przymus wręcz dystansu społecznego, przymus zakrywania twarzy, ust, nosa, plus jeszcze komunikatu, czy nie zostawiłeś bagażu. No i tak w zasadzie co minutę powtarzające się komunikaty, niesamowite muszę przyznać, a we mnie jak słyszę takie forsujące rzeczy, to siłą rzeczy coś oporuje po prostu, coś stawia opór. A to wszystko jakoś tak nie do końca ze związkiem z utworem, który teraz będzie, bo będzie to skład Oh Children, który już był emitowany w annałach Migały i był emitowany ten utwór Dead Disco Dancer, ale to nic, bo po prostu jest to dobra rzecz. To jedno, a druga rzecz jest taka i będę to powtarzał. Wokalista ma głos jak Ian Curtis z Joy Division. Wake up! Oh Children Dead, Disco Dancer, no ten wokal i jeszcze specyficzny styl grania na perkusji, no nawiązują do Joy Division. No mógłbym powiedzieć jak Dario ze Ślepnąc od Świateł. No przecież to widać od razu. Ale nie powiem tak. No właśnie. Idziemy dalej, jeśli chodzi o różne muzyczne skojarzenia. Na pytanie, czy noc, czy rano, Altea odpisała, teraz jest noc. Rano to jest o 9 rano i z tym się zgodzę. Rzeczywiście tak, szczególnie, że te nocne audycje, ale myślę, że jesteśmy w tym razem, że te nocne audycje przesunęły mi godziny czuwania i godziny spania, co być może nie jest do końca zdrowe, ale jest. Po prostu jest to fakt niezaprzeczalny i ciężko z nim dyskutować. W przypadku innych różnie bywa. Na przykład Teksańczycy nie wierzą, że u nich pada śnieg i twierdzą, no nie mówię oczywiście, że wszyscy, bo tak się mówi, że wrzuca się wszystkich do jednego worka. Natomiast wiele osób z Teksasu, które dotknęły śnieżyce i mróz, jest przekonanych, że śnieg, który spadł, jest owocem spisku i jest to plastik i podpalają ten śnieg, a że zapalniczka przy śniegu, sadza z zapalniczki powoduje, że ogień zapalniczki powoduje osadzanie się sadzy na śniegu, jest to dla nich niezaprzeczalny dowód, że jest to plastik. Niesamowite, w jakim kierunku to wszystko idzie, że ludzie są już tak podejrzliwi w stosunku do wszystkiego, w zasadzie niczemu nie wierzą, biorą pewne zwykłe zjawiska fizyczne jako efekt działań człowieka. Szczerze, to tak myślę, że to wszystko zmierza ku takiemu mocnemu końcowi, no naprawdę. I z tej okazji właśnie utwór Rock City, Rogu, czyli takie harde, ciężkie miasto formacji Velvet Sea. Joke City. To już było lekka wstawka w stylu lat 80., które jakoś przewijają się przez audycję. Pani Alina z kolei wstawia, widzę, piękny mural z Ianem Curtisem, pisząc: noc staje się piękna pod wzruszeniem chwil, za niedługo przyjdzie dzień, a z nią... z nim miłość? Może się mylić pan Michał Migała, wiadomo, można byłoby przyglądać się rano z boku. No oczywiście, że mogę się mylić. Ja lubię się mylić. Jeśli się mylę, to znaczy, że... O, to zabrzmi bardzo rozwojowo, ale jeśli się mylę, to znaczy, że mogę się troszeczkę rozwinąć, po prostu korygując tę pomyłkę. A pomyłką nie jest między innymi to, że urodziny 26 lutego ma Eugeniusz Olejarczyk z KSU. I kiedyś, kiedy wypożyczyłem kasetę z nagraną którąś tam kopią albumu Pod prąd, Idź pod prąd. Idź pod prąd to chyba był pierwszy utwór na tej kasecie. Nie wiedziałem do końca, jakich skrótów używają członkowie zespołu, szczególnie w tekstach. Niech nam żyje WRB, pamiętam, było coś takiego. WRB. I lata później dowiedziałem się, że WRB to Wolna Republika Bieszczad, no bo KSU jest z Ustrzyk Dolnych, to akurat wiadomo. I bardzo mi się spodobało, że młodzi ludzie działający, a raczej biegający po Bieszczadach, bo to była działalność lekko dywersyjna, w ramach Wolnej Republiki Bieszczad właśnie na przykład atakowali przyjeżdżających w Bieszczady harcerzy, którzy pojawili się w ramach operacji Bieszczady 40. No i zarzucali harcerzom niszczenie przyrody i konformizm społeczny. Och, naprawdę już bardzo lubię tych ludzi, dlatego że rzeczywiście to mogłoby być odebrane wręcz jako jakaś kolonizacja, przyjeżdżający obcy ludzie i rozstawiają swoje obozy i robią różne rzeczy. Więc mogło to podirytować miejscowych, to jedno. A druga rzecz, że sama struktura Wolnej Republiki Bieszczad była potem rozpracowywana przez milicję i służbę bezpieczeństwa, jako że na Wolną Republikę Bieszczad składali się przedstawiciele subkultury punk, to sama operacja miała bardzo kreatywną, jak na służby przystało, bardzo kreatywną nazwę Żyletka. Także bardzo dużo się wtedy działo, muszę przyznać. Ja operację Bieszczady 40 rzeczywiście też od strony harcerzy znam z lektury Tytusa, Romka i Atomka. Tam ta trójka uczestniczyła w tejże operacji. Oczywiście wszystko było przedstawione super i elegancko, jak harcerze cywilizują i robią przepiękne rzeczy w tych Bieszczadach. I między innymi pamiętam z tego tomiku frazy Tytusa o bezmyślniku. Bezmyślnik będzie się stawiać przed zdaniami nie mającymi sensu oraz źródło optykoli i pesykoli. No ta pierwsza wywoływała radość i energię twórczą, ta druga raczej wątpliwości i takie refleksje raczej smutne. I muszę przyznać, że bardzo chętnie bym takie źródełka miał. Opty i pesykoli w zależności od nastroju albo w zależności od tego, co bym chciał robić albo czego nie robić. Ale dobrze, dosyć może tego rozmawiania, a raczej mówienia przeze mnie. Warto przywołać jeden z utworów KSU. Ja nie będę przywoływał jakichś największych hitów tej grupy. Zresztą z reguły właśnie tego nie robię. Tylko takie, które w pewien sposób zapadły mi w pamięć, a z albumu Pod prąd jest taki utwór. I jeśli mówimy czasem o tym, że ta audycja po części jest dla tak zwanych dumerów, do których ja czasem też się zaliczam, to ten utwór dumerski absolutnie jest zagładny, jakby to przełożyć na polski, a dumer no to będzie zagładczyk, powiedzmy. KSU, wielki koniec i naprawdę no czuć apokalipsę w tym utworze. Cóż, KSU było dumerskie, zanim stało się to modne. Wielki koniec z albumu Pod prąd i tak myślę, żeby jeszcze tutaj ładną linię zaznaczyć i za chwilę drugi utwór z albumu Pod prąd, który rzeczywiście na mnie swego czasu wywarł pewne wrażenie, bo tematyka i ważka, i antywojenna, i społeczna. Także jak najbardziej. Pan Tomasz, Fantomas pisze, doceniając różnorodność muzyczną. Tak, różnorodność muzyczna będzie i punk rock, i różne eksperymenty, i synthpop, i być może jeszcze inne rzeczy, ale o tym za chwilę. W razie czego, jeśli ktoś nie ma możliwości pisania maila czy na mediach społecznościowych, zawsze jest również SMS 71335, złotówka 23 grosze. Mówię tak troszeczkę, tak wprowadzam taką interakcję jak w audycjach dziennych, ale któż powiedział, że w audycjach nocnych ma nie być interakcji? Wręcz tej interakcji może być więcej. A panu Adamowi zakrzywia się Matrix i tlen dla mózgu. No, panie Adamie, mam nadzieję, że wszystko w porządku. A rzeczywiście przyroda Bieszczad była i przyroda w ogóle była dla KSU ważna, chociażby słuchając, można takie wrażenie mieć, słuchając utworu Umarłe drzewa. Thank you. Już czas, a jeśli chodzi o drzewa, sytuacja raczej nie zmieniła się przez te 40 lat. Nadal przyroda, szczególnie w Bieszczadach, jest cywilizowana, że tak powiem, w cudzysłowie. Siczka będzie miał urodziny jutro, natomiast my możemy przejść do takiego pewnego głównego nurtu naszej audycji, a w tym głównym nurcie naszej audycji mieszczą się utwory, które można nazwać nieco ciemno elektronicznymi, i takim projektem jest na pewno coś, co zostało stworzone przez Kanadyjczyka, który nazywa się Robert Alphonse, i formacja nazywa się Trust, a utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, to Szum. Thank you.